وہ کیا جود و کرم ہے شہِ بدحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہِ بدحا تیرا، نہیں سنتا تیرا، نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے عطا کے وہ ہے تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا اڑتا ہے بھرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرا تیرا، تیرے تیرا، ایک میں کیا میرے پسیا کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے پسیا کی حقیقت جس سال کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سال کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تیری سر تیرا نہیں سنتا